másfél percre ötről engem vártatok, de egy nagyon nagy király lehetőségem van. Méghozzá az, hogy egy nagyszerű előadót konferáljuk fel, és hálások, hogy egyáltalán elfogadta a meghívásunkat. Szerintem nem kell senkinek bemutassam Balla Fügyes bácsit, Balla Fügyes testvért. Szerintem mindannyian ismerik és várjuk a szolgálatát. Hát amit tudni kell róla, hogy igazán ebben a posztmodern korban él, tesznek fel neki nyakatekert kérdéseket, a diákok, vagy akár mások is, és hát sok minden olyan dolgot meg kell válaszoljon, amit talán az embernek így eszébe se jut, vagy tényleg nagyon furcsa. Hát fogadjuk őt nagyon nagy szeretettel és imádságos szívvel. Köszönöm szépen, Kristóf, fele is elég lett volna. De jövök az asztal mellé, mert itt a vizem. Szeretettel köszöntelek benneteket. És Kristófnak igaza van abban, hogy elég nyakatekert kérdéseket tesznek fel mindjárt. Az elején majd reflektálni fogok egyre. Egy nagyon bátor fiatalember tett fel egy érdekes kérdést az illúzióval kapcsolatban. Hát ennek az előadásnak a címe ugye az, hogy a keresztény hit megélése egy posztmodern társadalomban, egy posztmodern korban. Talán most már még poszt-poszt is van, úgy néz ki, mintha a posztmodern is elsuhant volna, vége lenne. De nem is ez a lényeg, hanem a posztmodern kort mi helyettesíthetjük azzal a kifejezéssel, hogy a kereszténység utáni kor. Ugyanis azok a filozófusok, azok a gondolkodók, akik figyelik a történéseket ezen a világon, egybehangzóan persze azok, akik istentelenek, azt mondják, hogy a kereszténységnek leáldozott, a kereszténységnek vége, a kereszténység megmutatta, amit tud, és most átveszi a szerepet egy kereszténység utáni társadalom, és az az összehangolt támadás, ami megindult a keresztény értékek ellen, mi pedig, nem pont itt, akik a teremben vagyunk, hanem a világ kereszténysége nem volt erre fölkészülve, és nem mutatta azt az elkötelezettséget Isten iránt, a Szentírás iránt, amit kellett volna, de még mentsük, ami menthető, legalább azok, akik most keresztény módon gondolkodunk, vállaljuk fel a kereszténységünket, és legyünk sók ott, ahol az Úr azt akar, hogy sók legyünk, és legyünk világosságok ott, ahol az Úr Jézus Krisztus szeretné, hogy hasonlítsunk rá, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok a kozmosz világossága, és aki engem követ, az nem járhat világosság nélkül, aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hanem az övé lesz az örök élet világossága, sőt fényforrás lesz abban a szűk környezetben, abban a mikrokozmoszban, ahova helyezett bennünket az Úr. Az első kérdésem az lenne, hogy vajon mit csinálunk mi most itt ebben a teremben egyentetően? De még mielőtt válaszolnátok rá, akár gondolatban, akár hangosan, kiszélesítem. Nem csak mi, azok is, akik Margit állatnak, velünk egyszerre. Akik Romániában vannak, velünk egyszerre. Akik az egész világon vannak, vajon mit csinálunk mi egyöntetően mindannyian egyszerre, most? Élünk, az nagyon jó, mondjátok bátran. Élünk, képzeljétek el, hogy élünk. És mégis vannak a posztmodern társadalomban olyanok, akik azt mondják, hogy nem igaz, mert nem élünk, az élet csupán egy illúzió. Csak képzeljük azt, hogy élünk. Az agyunknak valamiféle kivetítése az élet, vagy legalábbis annak a léleknek, ami bennünk van, ami megfoghatatlan, ami immateriális, nem matériából van, az csak kivetíti az életet, de tulajdonképpen mi nem élünk. Na így jött egy diák egy alkalommal, fölkészült belőle, a zen buddhizmus tanulmányozta, és eljutott odáig, hogy mindenre ráfogja, hogy illúzió. És azt mondja nekem, hogy Fügyes bácsi, tulajdonképpen nincs is élet, csak illúzió az élet. De nem értettem, hogy mondtad, mondjad még egyszer. De csak azért mondtam neki, hogy mondja hangosabban, hogy mindenki hallja meg az osztályban. Mert mikor ha mindenki figyel, akkor érdemes beszélni. És akkor mondja még egyszer, hogy illúzió az élet, mondom, és ebben te biztos vagy? Azt mondja, hogy biztos. És mondom, ki mondja azt, hogy illúzió az élet? Meg minden illúzió. Hát azt mondja, én. Hát mondom, ki vagy te? Akkor már kezdett kétségbe esni, azt mondja, hát egy ember nincs ember, fiam, csak illúzió van. Ha egyszer azt mondod, hogy minden csak illúzió, akkor te se létezel. Vagyis nem mondja senki. Vagyis még illúzió, még az sincs, aki azt mondja, hogy illúzió. Hát ez egy badolság. Ne menjetek bele ilyen zsákutcába. A másik azt mondja, azt mondtuk, hogy élünk. Hogy nem is élünk, csak működünk. Működünk, mert semmi más nem dolgozik bennünk, csak a kémia meg a fizika. Tehát tulajdonképpen biológiai gépek vagyunk. Ez is egyfajta felfogás. Postmodern felfogás. Éppen úgy, mint az illúzió. Nem kell hinni a Bibliának, csak gépek vagyunk, nem lesz ítélet, nem lesz semmi, csinálhatunk nyugodtan, amit akarunk, csak a kémia meg a fizika határozza meg az érzéseinket. Tulajdonképpen azt nem tudom, akkor minek kell a törvényszék. Hát milyen alapon ítélnek el engem attól, hogy most összekeverek egy-két anyagot, aztán ez lesz belőle, vagy az lesz belőle. Na de itt vagyunk mi ebben a posztmodern társadalomban, és azt mondjuk, hogy nem illúzió az élet, és nem biológiai gépek vagyunk, még csak nem is kozmikus vándorok, hanem azért élünk, mint ahogy az előbb megegyeztünk abban, hogy élünk, mi mindannyian egyszerre, akik ezen a világon tudatunknál vagyunk, azok élünk, azért, mert életbe szólított bennünket az örökkön élő. Azért élünk. Mert az örökkön élő, aki nem született, aki örökké volt, az életbe szólított bennünket, méghozzá örök életre szólított, és örök életre rendel bennünket, és nagyon fontos. Na most, ha nem tudjuk, hogy élünk vagy sem, akkor mondhatná azt valaki, hogy na hát, ha mi nem tudjuk, akkor kérdezzük meg. Na jó, de ebben a posztmodern társadalomban azt mondják, hogy bárkit megkérdezhetünk, mert senkinek nem számít a véleménye jobban egyiknek, mint a másiknak. Vagyis, kit kérdezzünk meg? Buddhát? Allahot? Jézus Krisztus? A Dalai Lámát? Konfuciusz? Vagy Taszilo? Teljesen mindegy. Kit kérdezzünk meg? Ha azt szeretnénk tudni, hogy ki az, aki tudja, vajon ki az, aki ismerheti a kétségtelen igazságot, akkor rögtön a másik posztmodern terminus technikusnál leszünk, ugyanis a posztmodern azt mondja, hogy nem létezik igazság, tehát senki nem tudhatja az igazságot, mert tulajdonképpen az igazság nem létezik. Mert én azt gondolom, hogy az igazság úgy néz ki, ahogy én nézek kifele a fejemből felétek, ti meg úgy gondoljátok, hogy az igazság az úgy néz ki, ahogy ti látjátok. Ezért megy neki az anyós amennyinek, mert az anyós azt hiszi, hogy neki van igaza, és ő ismeri a kétségtelen igazságot, amennyi meg azt gondolja, hogy ne, az már egy eltűnt éra, ő tudja az igazságot, és ezért történnek a problémák, ezért szorongatják egymás nyakát az ellenségek, ezért mennek egymásnak a népek, mert mindegyik azt gondolja, hogy ő ismeri az igazságot, tehát, hogy nincs is igazság tulajdonképpen, mert nincs végső igazság, mert nincs biztos tudás, mert nincs abszolút érték, mert ami nekem értékes, nem biztos, hogy neked értékes, ami neki értékes, az nem biztos, hogy a túlsó sarokban is érték. Vagyis nincs abszolút érték, és nincs értelme semminek, csak a pillanat létezik. Csak a pillanat létezik. Egy olyan hasonlatot mondtam el egyszer, hogy a posztmodern ember ahhoz hasonlítható, mintha valaki a vonaton ülne, és nagyon ki van borulva, mert a feje felett van egy csomag, azt onnan csepeg rá a káposztalé. Még azt se tudja, ki az a csomag. A másik meg éppen most ment el mellette egy szatyorról, azt elszakította a csipke, mit tudom én milyen általvetőjét. A másiknak meg furcsa szaga van, amíg mellette ül, és ő frusztrált ezért a helyzetért, a pillanatnyi helyzetért, mert nem létezik semmi, csak a pillanat. És akkor elkezd veszekedni, és akkor kezdi az igazát kiharcolni, forradalmat indított, mindent megpróbál, stb. Hogy kényelembe, hogy a komfortzónáját valahogy őrizze meg. Erre fel megkérdett tőle, hogy te hova megy ez a vonat, fogalmam sincs. És honnan jön, a fogalmam sincs. A posztmodern ember nem törődik vele, hogy honnan jön, hova megy. Nem törődik vele, hogy van-e önállóan értéke az életének. Ő ad értéket a pillanatnak. Csak figyeljétek a kollégákat, akik körülöttetek vannak. Mivel a posztmodern embernek nincs értéke önmagában, mivel a saját életének a történetét nem tudja beleágyazni egy nagy történetbe, hogy Isten megteremtett, Isten megváltott, üdvözítés bevisz az ő országába, mivel ő a saját életét nem tudja belehelyezni egy ilyen ágyba, ezért ő ad értelmet az életének, ő kezd harcolni a saját életéért, és ezért mit csinál? Belemerül a virtuális valóságba, például, oda menekül. A virtuális valóságba, akár ilyen kicsi a képernyője, akár nagyobb, akár még nagyobb, akár akkor, hogy beborítja az egész falat neki oda-haza, de mindenképpen belemenekül egy virtuális világba. Aztán jön a buli, minden szinten. Mindenféleképpen. Jön az alkohol, jön a szex, jön a kábítószer, jönnek a közösségi oldalak. Lehet őket sok mindenre használni. Azt kérdezte nem is olyan régen tőlem egy lány. Mennyire lehet megbízni a hívő fiúkba, a fiatal fiúkba? Hát mondom, pontosan annyira, mint amennyire a lányokba. De mégis én úgy gondolom, hogy amikor összekerülnek ketten, házasságra lépnek a mostani fiatalok közül, vajon milyen hatással van ez az egész világ? Milyen hatással van a posztmodern társadalom rátok, drágáim, akik lehet, hogy ott nőttetek fel a gyülekezetben, akik veszitek a lapot, azt is, ami kívülről jön, meg azt is, amit belülről nyújtanak. Vajon látok, hogyan hat ez a posztmodern társadalom? Vajon amikor egy hívő fiú, meg egy hívő lány összeházasodik, akkor vajon mi történik ott? Őszinték az érzelmek? Tényleg Istentől kérték el egymást? És azt mondtam neki, hogy félő és nagyon nagy veszély a posztmodern társadalomban élő hívő fiatalokra, mivel mindent látnak, mindent hallanak, és olyan erkölcsileg züllött társadalomban élnek, hogy ők tulajdonképpen belemenekülnek egy házasságba, mert legalizálni szeretnék a pornográfiát. Csak az nem fog tartani sokáig. Az nem fog tartani sokáig. A hívő fiatalnak teljesen mindegy, hogy mekkora mocsokba kerül. Gondoljátok el a Bibliát. Volt egy olyan pillanat, amikor senkit nem találta mindenható Isten arra méltónak. Egyedül csak Noé-t, hogy átmentse egyik világból a másikba. De hogy azt mondja valaki, hogy hát ne tessék haragudni, Fies bácsi, ebbe a posztmodern társadalomba, ebbe az ülött társadalomba már nem lehet megállni. Dehogy nem lehet. Dehogy nem lehet. Dehogy nem lehet. Csak elkötelezett kell legyél. Te kell tudjad, hogy ki vagy te, honnan jössz, hova akarsz menni. Kell tudjad, hogy vajon a keresztény ebben a posztmodern társadalomban, amikor az értékeket lenullázzák, amikor nincs tekintély, amikor mindegy, hogy Buddha, Allah, Dalai Láma, Konfuciusz, vagy Jézus Krisztus, ebben a társadalomban te kell megtaláld a kapaszkodódat, és abba kell kapaszkodj az utolsó leheletedig, máskülönben semmi esélyed. Én emlékszem rá, amikor a halpusztulás volt a Tiszán, és adott pillanatban, amikor mutatták a Tiszát, fehér volt a teteje, mert a víz vitte a döglött halakat magával, lefele a folyás irányába. Tudjátok, hogy ha nem vagy a lábadon, ha nem élsz, ha nem kapaszkodsz Jézus Krisztusba, visz a víz magával, visz a korszellem magával, visz a posztmodernizmus magával, visz a kereszténység utáni világszellem magával, ha nem kapaszkodsz, állandóan kapaszkodsz Jézus Krisztusba, mert tudod, hogy mit akarsz, és tudod, hogy mit kell cselekedj, mert neked van, ahonnan tanulj, van, ahonnan tudjad, van, akitől megkérdezd, hogy az élet vajon mire való, vajon honnan jön az élet, és hova megy. Nem csak az élmény számít, és nem csak a virtuális valóság, nem csak a buli, az alkohol, a kábítószer, a bandák. Pontosan a múlt héten össze kellett üljön a tanári konferencia, mert egy olyan gyereknek tárgyaltuk az ügyét, aki egy jó gyermek volt hagyományosan, jó családból származó, jó viselkedésű, tisztelettudó valaki, és belekerült egy olyan nyomorúságba, hogy egyszerűen nem hittünk a fülünknek meg a szemünknek, hogy ez a fiú, ez ilyen, erre képes. És tudjátok, hogy miért, amikor kivallattuk és megkérdeztük tőle, és amikor megnyílt végre, akkor elmondta, hogy nem akar kimaradni a csordából, a bandából. Hogy ne közösítsék ki, hogy ne marginalizálják. Igazatok van, akik az előbb beszéltek előttem, nem elég az, hogy néhány igeverset elolvasok kutyafuttából, és várom, hogy hatással legyen rám. Tudjátok, hogy lehet ellenállni a posztmodern társadalom kihívásának, csábításának, kísértéseinek, a kereszténység utáni társadalom, azért mondom így, hogy ne felejtsük el, vigyázzunk, mert egyszerűen már úgy vették, hogy mi nem is létezünk. Hogy lehet ellenállni ennek úgy, hogy szemléled Jézust, hogy lásd őt elég nagynak, hogy értsd meg, hogy azok a tanítványok, akik leírták nekünk azt, amit láttak, azok, akik utána jártak, mint például Lukács, akik látták Jézust a zajló tengeren, a hatalmas viharba, a bömbölő szélben felállni a csónakba és parancsolni a természetnek, azok soha nem fogják elfelejteni. És mi sem, ha ott van benne a Bibliában, mert ott van. Hogy lásd Jézust elég nagynak, hogy értsd meg, amikor jó illatot érzel, azt ő teremtette. Amikor egy szép lányt látsz, tudd meg, hogy az Istentől származik. Amikor egy fes fiatalemberrel találkozol. Amikor egy erkölcsös, egy kitartó, egy bármilyen jósággal, kitartással, eszességgel, okossággal találkozol, amiben nem bújt bele a gonosz, az mind Istentől származik. Az mind Istentől származik. Ő a hatalmas, ő a forrása mindennek. Ha őt nem látod elég nagynak, nem lesz, ami ellensúlyozza a te keresztény hitedet azzal a nyomorúsággal szemben, ami a világ felől érkezik hozzánk. Hallgassátok meg, hogy mindig a művészek, ők azok, akik megfogalmazzák. Mi most elmondtuk erről a világról körülbelül, hogy hogy néz ki. De mi az, amikor ennek a világnak a képviselői szólalnak meg? A Pokolgép, gondolom ismeritek ezt a zenekart, nagyon aranyosak, ha az ördög oldaláról nézzük. Hadd mondjam el az egyik szöveget, amit megírtak, hallgassátok meg, hogy is. Hogy is énekel a frontemberük. Hagyjatok engem, hogy én döntsem el, mi lesz a nekem való. Hagyjatok engem, hogy én döntsem el, melyik út a jó. Életem nem túl szép, életem nem túl jó, bármilyen, akkor is csak az enyém. Életem nem túl szép, életem nem túl jó, bármilyen, akkor is csak az enyém. Nem vagyok ártatlan, sokszor hibáztam, de kiállok tetteimért. Nem tehettem róla, hogy ide születtem, a sorsom erre ítélt. Na, akik így gondolkodnak ebben a posztmodern világban, és a nagy többség így gondolkodik, na ennek nem tudsz beszélni. Ennek nem tudsz beszélni. Miért? Hát azért, mert hiába jössz neki az igével. Hiába jössz neki a Bibliával. Hiába jössz neki a 10 parancsolattal. Ennek hiába mondod a hegyi beszédet. Ez azt fogja mondani, hogy neki ne prédikáljon senki. Köztetek is van ilyen? Nem kell jelentkezni. Én megmondtam az édesapának, a lelkipásztor édesapának annak idején, hogy már eleget prédikált és fejezze be. Aztán kegyetlenül megütöttem a bokámat miatta. Ha a mindenható Isten kegyelme nem nyúlt volna utána, már régen a pokol kellős közepén lennék. Csak szerencsére az apám nem haragudott meg rám, hanem annál keményebben kezdett imádkozni, böjtölni értem anyámmal együtt, meg még sokan mások. És a Jóisten, amikor úgy gondolta, hogy na megfürdök már ez a fiú eléggé a mocsokba, akkor szépen kiemelt belőle. Én nagyon-nagyon szeretem az én atyámat és az én Krisztusomat. Nekem nagyon sok bűnömet megbocsátotta. Na, ez a helyzet. Nekem ne predikál, neki azt ne predikáljon senki. Neki nem mondja meg senki. Majd ő eldönti, tényleg. Élünk vagy nem élünk, döntsük el. Nyújtsa fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy élünk. Ó, hát már is döntött. A demokrácia van. Ha úgy döntünk, hogy van valami, akkor van. Ha úgy döntünk, hogy nincs valami, akkor nincs. Ha úgy döntünk, hogy erre kell menni, akkor arra megyünk. Ha úgy döntünk, hogy amarra kell menni, akkor arra megyünk. A többség majd eldönti számunkra. De mindenképpen az én akaratom kell benne legyen, nem a másé. Fő a tolerancia! Fő a tolerancia! Tudjátok, hogy milyen nyomorult ez a társadalom? Én már régen figyelem. Aki nem lép be, azt mondják, hogy globális, kulturális forradalom. Én másképpen mondanám neki. Aki nem lép be ebbe a globális katyvaszba, azzal tudjátok, mi történik? Azt mondják rá elsősorban, hogy primitív. Azt mondják rá, hogy maradik. Azt mondják rá, hogy diszkriminál. Azt mondják rá, hogy nem toleráns. Azt mondják, hogy valamiféle fóbiája van. Csak figyeljétek meg, hányszor ezzel bélyegzik meg. Sőt, azt mondják a keresztényekre, találkoztam olyan posztmodern gondolkodóval, filozófus volt az illető, aki egyenesen azt mondta ránk, hogy mi a keresztények gonoszok vagyunk. Gonoszok vagyunk. Mert semmiről nem akarunk tudni Jézuson kívül. Hát de, drága fiatal testvéreim, hát nincs semmi Jézuson kívül. Jézuson kívül nincs semmi. Ugyanis, ha valaki túl akarja élni ezt a pusztulásra ítélt, nyomorult világot, akkor az Krisztusba kell kapaszkodjon. Pál apostol ezelőtt 2000 évvel már megmondta. Az új hold, meg a szombat, meg a eszünk, nem eszünk, meg mindenféle, ami ezen a világon van, csak az árnyéka a valóságnak, de a valóság a Krisztus. Ugyanis, ha Krisztusban el vagy rejtve, ő emel át az ő atyának az országába, ahol megkezdődik az örök valóság. Ez, ami itt van ezen a világon, testvéreim, ez, amit kézzel fogunk, akár magunkat, akár az anyagot, akármit, ez a világ, ami itt van, ez tűznek van fenntartva, azt mondja Péter apostol. Ez meg fog égni, és a föld is, meg a rajta levő alkotások, és új eget, és új földet várunk. Úgy jön le a mennyei Jeruzsálem, mint a férje számára felékesített mennyasszony. Egy új valóságot várunk, amiben igazság lakozik. Méghozzá az az igazság, amihez nem lehet hozzáférni, nem lehet belőle elvenni, nem lehet hozzátenni. Egy példát mondjuk. Mondjuk azt, amit az előbb mondtunk. Itt ülünk bent ebben a teremben. Ha azt mondja valaki, hogy nem igaz, mert kint ülünk itt a volt, mit tudom én, micsodának a helyén, akkor igazat mond? Nem mond igazat, mert az igazság az, hogy itt vagyunk a teremben. De mondhatja azt, hogy kint vagyunk, nem bent. Mondhatja azt, hogy a központban vagyunk. Mondhatja azt, hogy a vonatot várjuk. De akkor se az az igaz. Ugyanis lehetetlen ugyanarra az állításra kétféle állítást rátenni, amik egymással szembe vannak. Ha egyszer azt mondtuk, hogy itt vagyunk bent, és az általunk elfogadott, ez egy igazság. A bibliai igazságokat nem véletlenül mondta Jézus a sátánra, hogy a sátán tulajdonképpen a hazugságnak az atya, ugyanis az igazságot nem lehet csak a hazugsággal feltartóztatni. Ha azt akarod mondani, hogy nem ülünk itt ebben a teremben, akkor hazudsz. Mert tényleg itt vagyunk. És a világ hazudik, amikor azt mondja bármikor, hogy az az élet, aminek mi a részesei vagyunk, azért mondtuk, hogy élünk. És mi, akik ezen a világon vagyunk, pillanatnyilag még élünk, akik beszélhetünk róla. Mivel gondolkodunk, ezért vagyunk. Csak azt tudja, hogy létezik, aki gondolkodik. Az elébe kisputyát etettem meg, de az nem tudta, hogy létezik. Ő nem gondolkodik az életnek a nagy dolgain. Ezt csak mi tudjuk megtenni, mert kaptunk Istentől tudatot. Mindjárt menni fogunk tovább, hogy lássuk, hogy is van ez. Na, ez a posztmodern társadalom tulajdonképpen, ami egyenlő a kereszténység utáni társadalommal, némelyek szerint, azt jelenti, hogy nincs tovább isteneszmény, csak embereszmény van. Nem úgy szól igazán az a reformátori megállapítás, hogy solideo gloria, kifordítja le magyarra. Egyedül Istené a dicsőség. Nem így mondják, hogy solideo gloria, egyedül Istené a dicsőség. A posztmodern társadalom ezt már megváltoztatta, és azt mondja, hogy soli homini gloria, egyedül az emberei a dicsőség. Pedig ez egy vaskos, mocskos hazugság. Tudjátok, Jézus mit mondott erre? Azt mondta, most gondoljatok azokra, akik nem hisznek, nem rólatok van szó, akik nem hisznek. Azt mondja, hogyan tudnátok hinni ti, akik egymásnak adjátok a dicsőséget, lájkoljátok egymást, tapsoljátok egymást. Mi mindent megcsinál az ember. Gondoljatok a brazil karneválra. Vagy a Pride-ra. Képzeljétek el, ti, akik egymásnak adjátok a dicsőséget. De azt a dicsőséget, ami az Istentől jön, ami örökké tartana. Isten, amikor megteremtette az embert, azt olvassuk a 8. Zsoltárban, Dávid, ezelőtt 3000 évvel, amikor a pásztor botjára támaszkodott, fölnézett a csillagos égre, és megpillantotta azt, amit Isten tesz, akkor azt mondja, hogy kicsoda az ember, hogy gondod van rá. És azt mondja, hogy a teremtéskor méltósággal és dicsőséggel koronázott meg bennünket. Adott nekünk dicsőséget, és adott nekünk méltóságot, és ezt a dicsőséget, ezt a méltóságot vissza fogja adni azoknak, akik bemennek az ő országába. Erre feljön a posztmodern társadalom, és egyfajta virtuális dicsőséget pakolgatnak itt egymásra, meg tesznek ide, meg tesznek oda, csak hogy megbolondítsanak, hogy te ne lásd azt az igazi dicsőséget, amit Isten tartogat a számunkra, és amit a fiának az életével szerzett vissza. Egy alkalommal a kegyelemről beszélgettünk, és az óra végén azt mondja nekem az egyik gyerek, hát a Fügyes bácsi, ha a kereszten függő gonosz tevő csak annyit mondott, hogy Uram, amikor majd eljössz a te országodban, emlékezzél meg rólam is. És Jézus meg azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Hát ilyen olcsó a kegyelem. Hát a fiam, te mit csinálsz? Te szelektíven gondolkodol? Vagy hogy csinálod az, hogy kikapcsolod az agyadnak az egyik részt, és csak a másikkal gondolkodol? Hát te nem érted, hogy a gonosz tevő mellett, ott, aki meghalt, az az Isten! Jézus Krisztus az isteni második személy, aki ott meghalt a kereszten. Csak hogy az egész univerzum bemutassa Isten az egész univerzumnak, hogy az ördög nem csak annyit csinált, hogy elhagyta a számára kijelölt helyet, hanem amikor hozzájutott a hatalomhoz, hogy uralkodjon az emberré lett Isten fián, akkor a sátán által feltüzelt, megszállt, félrevezetett ember megölte az Isten fiát. Ez neked olcsó? Majd meglátjátok. Amikor kimegyünk ebből a világból, és bemegyünk az Isten országába, nektek ti is kaptok hatalmat. Olyan hatalmat kaptok, hogy el sem tudjátok képzelni. Mikor Isten egyetlen szavával megteremt egy világot, mikor Isten egyetlen szavával egy univerzumot teremt meg, amikor Isten egyetlen szavával lecsendesíti a természet erőit, amikor átrendezi a molekulákat, amikor eltüntet, tudjátok mennyi kell annak, hogy tele van a világ nylon hulladékkal, ilyen-olyan személydombot csináltunk a világból. Isten csak ennyit kell tegyen. Akik számítógéppel foglalkoztok, ti tudjátok, hogy sokszor, amikor letörölsz valamit a gépről, az nem törlődik le igazán. Akik értenek hozzá, azok még vissza tudják keresni. Mert a számítógépeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy fent, ami a tetején van, a megnevezéseket változtatja meg, de az aljában még ott van ugyanaz a dolog, ami volt. De mivel megváltoznak a megnevezések felül, ezért teljesen mást fog neked visszaadni, mint ami azelőtt volt. Vagyis nem alapjaiban változtatja meg az információt, hanem csak annyit változtat meg belőle, amennyi jó ahhoz, hogy az újonnan érkezett információt tárolni tudja. Isten, amikor csak annyit tesz ennek a világnak, hogy megváltoztatja a szubatomikus részecskéket, ahogy mondja Max Planck, aki 1984-ben Nobel-díjat kapott azért, mert ezt tanulmányozta. Nehogy elhiggyétek azt az agyvaságot, hogy a tudósok azok okos emberek és nem hisznek, dehogy nem. A legtöbb, a krémjük az mindegyik hisz, kivétel nélkül. Csak az a baj, hogy amíg nem hisz, az nagyobbra tátja a száját, majdnem P betűvel mondtam. Az nagyobbra tátja a száját, és jobban ugat. Ne higgyetek neki! Van egy csomó nagyon-nagyon komoly, hatalmas tudós, akik veszik a kalapjukat, és a hasra esnek Isten előtt, arról van szó. És akkor, mikor Isten megváltoztatja a szubatomikus részecskéket egyetlen szavával, eltűnt a nájlon, eltűnt a személy, visszaalakult abba a formába, amiben volt a teremtettség, akkor megújítja az egész teremtettséget egyetlen szavával. De ahhoz, hogy közületek, itt most, akik itt vagytok a teremben, vagy akár engem, hogy egyetlen egyet megváltson és bevigyen az ő országába, azért meg kellett halljon. Na, ilyen Urunk van, ilyen Istenünk van, ilyen Krisztusunk van. Ez már elég nagy, hogy szembe menjen ezzel a múló, pokolra, halálra ítélt posztmodernizmussal szemben. Ne dőljetek be ennek a világnak. Ne engedjétek, hogy átrángasson benneteket a kerítésen túlra. Hogy kirángasson az Isten védő őrizetéből. Abból az erőtérből, ahol hat Istennek az ereje. Most érkeztünk csak el odáig, hogy igét olvassak, és engedjétek meg, hogy Ézsaiás profétától olvassak néhány igét az 5. részből. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és vitézek az italok keverésében. Gondolom, milyen élvezettel olvasnák azok a mixerek, akik világbajnokok. Akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak igazát elvitatják. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el a gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Testvéreim, hányszor tanulja vagyok annak, amikor gúny tűznek a Bibliából. Az Európai Parlamentben egyszer az egyik felszólaló, az egyik lengyel katolikus felszólaló a Bibliára hivatkozott, hát ott elszabadult a pokol. Ott láttátok volna azokat, akik nem is gondolnál, hogy mentek ki a forma, hogy torzult el az arcuk, hogy kezdtek el üvöltözni, hogy lehet a 21. században Bibliát idézni. Halljátok, mit mond itt a mindenható Isten igéje? Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. Jaj azoknak, akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Elszáll a viráguk, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének a beszédét. Na, ebben a környezetben kell nekünk képviselni az igazságot, testvéreim. Az igazságot. Hallgassátok meg, hogy siet a segítségünkre Isten igéje. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Aztán tovább mondja Jézus. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem az övé lesz az élet világossága. Utána pedig azt mondja, Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épített várost. Testvéreim, amikor bekerültök, ha bekerültök, de meg lehet. Bekerültök a parlamentbe, bekerültök, mit tudom, miben tanácsadói testületbe. Mikor más nyújtja a kezét, te nyugodtan, éppen ma kellett egy alapítványnak írjak egy ajánlást, és odaírtam nekik. Ez, amit ti most kértek, hogy hirtelen válaszoljak, nem tudom eldönteni, miről van szó. De kérlek benneteket, figyeljetek oda, mert amikor ilyen gyorsan pénzt ígérnek, és be akarnak valamit vinni az alapítványba, vigyázzatok, mert megtörténhet, hogy egy trójai falót fogtok bevinni. Egy trójai falóval fogtok bevinni magatokkal, és utána nem lehet tudni, hogy mit csinálod. Én nem vagyok mellette. Én nem vagyok mellette. Becsap bennünket ez a világ. Ti vagytok a fő sója, nem emeled a kezed. Megmondod, hogy barátom, ne haragudj, engem nem szórakoztat ez a baromság, amit te beszélsz. Egész nyugodtan meg lehet mondani. Ők is megmondják, amit gondolnak. Ki kell állnod azok mellett, az értékek mellett, amit képviselsz. Neked van szégyelni való? Hát hallgassátok meg, Jézus gondolt erre. Azt mondta, hogy ha ti szégyelni fogjátok az én nevemet, e bűnöse is parázna a nemzetség előtt. Én is szégyelni fogom a ti neveteket, majd az én mennyei atyám előtt. Viszont ha ti megvalljátok az én nevemet, e bűnös és parázna nemzetség előtt, én is megvallom majd a ti neveteket, amikor ott álltok a hatalmas teremben, bírói teremben, mikor ott lesz az igaz bíró, és ott állok én a nyomorult, és a vádló mellettem sorolná, hogy Balafrigyes itt, meg itt, meg itt, meg itt, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt csinálta. Az atya meg ránéz a fiára, ismered te ezt a embert? Azt mondja, ismerem. Megvallotta a nevem nagyon sokszor. Én is megvallom az ő nevét. A sátán már kiismert a teremből, nincs tovább, mit beszéljen. Sőt, van ennél egy szebb igény. Ti maradjatok meg amellett a tanítás mellett, amit tanultatok. Maradjatok meg a kereszténységetek mellett, mert jó helyen vagytok. Jó gondolatokban bíztok. A hitetek jó helyen van. Jó helyen gyökerezik. Maradjatok meg benne, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy aki hisz nekem, és abban, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre sem, hanem már átment a halálból az életre. Fogadjunk, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk a teremben, már van olyan cselekedetünk, amit szégyelnénk itt, ha itt a ilyen hologramban megjelenne itt középen a levegőben. Testvérem, ha az életed el van rejtve Krisztusban, ha te őszintén odaálltál elég, és azt mondtad, hogy Úr Jézus, a te véred, de fedezd be az én mocskos bűneimet, Uram, hadd ne legyen említés róla az ítéletkor, nem lesz említés. Isten a feledés tengerébe veti. Ő elfelejti. Nem fog emlékezni rá. Mi olyan nyomorultak vagyunk, hogy ha valaki megsértett bennünket ezelőtt, hát mondjuk, nem mondjuk 30 évet, mert van, aki fiatalabbak, de ha megsértett bennünket valaki, valamikor nagyon régen, nem felejted el, ember! Elfelejted, beregeted a vállát, meg összehaverkedsz vele, minden, attól függ, milyen az emberi természeted, milyen a vérmérsékleted. De ha valami kihozza, valami bekattintja, rögtön ott van, Isten ilyet nem csinál. Ha te képes vagy ebben az Istentől elfordult társadalomban is, képviselni az igazi értékeket. Ha te hiszel az Isten igéjének, akkor figyeld meg, hogy milyen ígéreteid vannak. Ezt kell csinálja a keresztény ember ebben a társadalomban. Mivel te megtartottad az én béketűrésre intő igéimet, én is megtartalak téged abban a nagy nyomorúságban, veszedelemben, ami el fog jönni a földön lakókra, kivétel nélkül, mert te megtartottad az én beszédemet. Figyeled, te tartod az igét, az igé meg tart téged. Az az igazi. Az Isten igéje meg tart téged. Mit kell a keresztény valljon az életről? Hát először is azt, hogy ennek az egész valóságnak, amiben létezünk, amiben élünk, ennek nem személytelen a kezdete. Csak kétféle, figyeljetek meg, ha arról van szó, ha beszélgettek bárkivel, azt mondod neki, hogy menjünk vissza. Hát de hova menjünk? Menjünk a dinoszauruszokon is túl. Menjünk vissza, amikor az, te szerinted az ős kotyvalékban megjelent az első sejt. Nem jelent meg, higgyétek el. De tegyük fel, hogy megjelent. Menjünk azelőtt, még azelőtt vissza. Hogy személytelen a kezdet. Nem kellett senki. Nem kellett Isten, ez az egyik. Ez az egyik felfogás. Nem kellett Isten, nem volt senki, hanem csak úgy magától valahogy kialakult az élet. Akkor azt jelenti, hogy ha csak kémia meg fizika van, akkor nincs személy. Akkor nincs személy. Személy csak tudod, hogy jelenhet meg? Ha van valaki, aki nagyobb, mint a személy, és létrehozta a személy. Mert ha én most kiveszem ezt a telefont, ez a telefon az okozat. Azok pedig, akik összeállították, azok voltak az okai. Aki kitalálta a telefont és megalkotta, az volt az oka annak, hogy létezik a telefon. De az oknak nagyobbnak kell lenni, mint az okozat. Mert ha most azt mondom nektek, hogy ezt két gúnár csinálta, nem fogjátok elhinni. Mert aki megalkotta, annak nagyobbnak kell lenni, mint ennek. Ha ti ennyien személyek vagytok, hála a jó Istennek, és a ti személyiségetek bár lenne elrejtve mindegyiknek kivétel nélkül Krisztusban, de mivel ti személyek vagytok, azt jelenti, hogy a ti okotok, az, hogy itt lehettek, azt jelenti, hogy kellett legyen valaki, vagy valami, ami nagyobb nálatoknál. A kisebbről a nagyobbra. Bonyolult a telefon, nagyon bonyolult. Azt elhiszitek, hogy ezt egy tehén csinálta? Na tessék, ezt se hiszitek? Hát milyen hívők vagytok ti? Hát akkor higgyétek el, hogy két szamár csinálta. Meg egy orángután. Jártak iskolába, azt így orángután. Nagyobb kell legyen az, aki okozza, annak nagyobbnak kell legyen, mint amit létrehoz. Na most gondold el, minden, amit láttok itt, minden. Valamikor, menjünk vissza az időbe, valamikor képzeljétek el, hogy ez az egész világ, itt nem volt semmi, csak erdők voltak, vizek voltak, kövek voltak, ásványi sauk, stb. Nem volt egyetlen egy kalapács, egyetlen egy villa, egyetlen egy csavarhúzó, semmi az égvilágon nem volt. Isten megteremtette az ő főművét, az embert, és adott neki két ötágú szerszámot. És senki más nem volt itt. És elkezdte pattintani a köveket, utána elkezdte csiszolni, utána rájött, hogy megolvad a tűztől a vas, vagy a rész, vagy a... Mit tudom, melyikkel kezdték, hogy egy régésztől megkérdezzük, de így alakult ki. És nézzétek meg, most mi van ezen a világon? Azért, mert a Jóisten adott az embernek ide a homlok csontja mögé egy szürke állományt, ami a gondolkodásnak a központja, és azért tudjuk ezt csinálni. Mert az, aki megalkotta a szürke állományunkat, az nagyobb a szürke állománynál. Vagyis ti gondolkoztok jól? Aki úgy gondolja, hogy magától össze-vissza. Hát most olyan laboratóriumokban, figyeljtek meg, olyan laborokban akkora pénz ráfordítást, olyan modern, szofisztikált rendszerekkel, már az mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy tudnának már valahogy, nem egy élősejtet, valami mocskos aminósavat összehozni. Nem tudnak! Nem tudnak! Akármennyi törik a fejüket, nem tudnak! Az élet az Isten titka és tulajdona. Mi csak tovább tudjuk adni azt az életet. Én is, a gyermekeimnek, itt van az én kislányom, a Fruzsina. Én nem úgy adtam neki az életet, hogy én találtam ki. Nem az én életemet adtam neki, hál' Istennek, én is szuszogok, meg ő is. Hanem azt az életet, amit az anyámtól, meg az apámtól kaptam, azt adtam tovább. És így megy. És jön az elsőtől, akinek Isten adta, az örökkön élő. Másképp nincs élet. Tehát ti, ha Istenben hisztek, és azt mondjátok, hogy ennek az egész élet sorozatnak személyes a kezdete, ti gondoljátok jól, és csak ti gondoljátok jól. Az örökkön élő személyes Isten teremtette meg az embert a saját képére. Ezt 3 nappal ezelőtt olvastam, nagyon jó. Nekem annak idején az iskolában azt mondta a biológia tanárunk, szép mély hangja volt, hogy higgyék el, amikor mond valamit. A biológia tanárunk azt mondta, hogy nagyon közeli rokonságban vagyunk az orángutánnal. Hát állatkertben szerintem ti már láttatok orángután. Én is láttam, de nekem nem jött, hogy mondjam neki, hogy szia rokon. Sehogy se. Hogy? Távoli rokon. Nagyon távoli. Képzeljétek el, hogy most, vagy 3 nappal ezelőtt tudtam meg, meg lehet keresni az interneten. Vannak, akik, hál' Istennek, vannak, akik erre rástartoltak keményen, most már keresik a dolgokat, mert látják, hogy ez a katyvasz, ez a posztmodern társadalom, ez mindent kiforgat a helyéről. Hogy az orángutánnak akkor, amikor megvizsgálták azt, amit összehasonlítottak az emberrel, akkor tulajdonképpen annak a géntérképnek csak a 4%-át vették alapul, és úgy lett 50% egyezés, a 4%-nak az 50%-a, az körülbelül 2%, úgyhogy ennyire a holnapos retekkel is vagyunk rokonságban. És ez nem vicc, ez nagyon komoly. Soha ne dőljetek be ezeknek a zagyva posztmodern meséknek. Tehát, amikor az életről van szó, akkor tudjuk meg, mivel nem lehet nagyobb az okozat az oknál, ezért az oka nagyobb, és nekünk az, hogy itt vagyunk, az az oka, hogy a személyes teremtő Isten teremtett meg bennünket, beküldött az időbe az egyik oldalon, és a másik oldalon visszavár, és akkor meg fogja kérdezni, hogy na, mit csináltál te azzal, amit én rád bíztam? Az igazság. Az igazság nem relatív. Nem relatív. Az igazság, ha elfogadja valaki, nem is tudunk hozzáférni az igazsághoz. Nem tudunk hozzáférni. Az, hogy most itt vagyunk ebbe a terembe, ez az igazság. Ezt nem létezik, úgy lehet megváltoztatni, ha jönnek az bulldozerrel, kinyomnak bennünket. Akkor már nem itt leszünk. De ameddig itt vagyunk, itt ülünk, addig az az igazság, hogy itt vagyunk. Nem lehet megváltoztatni. Nem tudjuk az igazságot megváltoztatni, viszont fel tudjuk ismerni. Hát el tudjátok képzelni, hogy az a Pilátus, aki abban az időben a római birodalomnak a vizsgáló bírója volt, és azért egy olyan öreg rókamán, mint Pilátus, az mikor ránézett valaki, odahoztak elébe valakit, az rögtön látta, hogy itt mi a helyzet. És amikor meglátta Jézus, látta, hogy ez az ágról szakadt, szerencsétlen fejük, ezek a zsidók, ezek irítségből hozták ide. És mondta is, irítség van. A felesége is jön, mondja neki, hogy te olyan rosszat álmodtam, nehogy elítéld már ezt az embert, nagyon sokat. Gyötrődtem az éjszaka álmomba miatta. Na, azért hozott a labort, azt megmosta a kezét Pilátus, mikor látta, hogy nem bír a zsidókkal. Mosom kezeimet. Én ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a véke, a bűneitől, meg az életétől, meg a gyilkosságtól, meg mindenfélétől. És a nép meg azt kiáltotta, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken, aki akarja, elolvassa. És mikor Jézus azt mondta, hogy te azt, hogy te király vagy? Mindenki Pilátus, te király vagy, te? Hát már akkor meg volt korbácsolva, szegény, alig volt rajta, épp hely. Te király vagy? És azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ha, Pilátus, csoda, meg nem ütötte a buta. Te beszélsz az igazságról? Hát nézd meg, hogy nézel ki. Hát igazság ez, hogy így összevertek ártatlanul. Azt te beszélsz az igazságról. És Jézus azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Nem ebből a világból való. Ha ebből a világból lenne, itt lennének a katonáim, azt harcolnának értem. De nem ebből a világból való. Pontosan most, amikor fel fogják feszíteni a keresztfára, Isten akkor mutatja be a szemléltető eszközön a kereszten keresztül, hogy a sátánt és az összes gonoszságot a pokol fenekére kell elsüllyesse, mert ez nem csak annyit csinál, hogy kötekedik az élettel, ez elpusztítja az életet, még az Isten életét is elpusztítja, ha Isten lekicsinyíti magát és emberré lesz. Nem ott a dicsőségben az, olvassuk, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lakozik. De emberré lett hozzánk hasonlóan, aki megalázta, ő alázta meg magát a keresztfának haláláig, hogy bemutassa, mire képes az ellenség, miért ne adjatok teret a gonosznak. Vagy ha nem tudtok tőle szabadulni, akkor már kiállhatok. Tudjátok, milyen más az, mikor valaki nem tud szabadulni a gonosztól, és most már érzi a súlyát annak, hogy húzza lefele a kolonc, húzza a posztmodernizmusból bele a nyomorúság, az agyát összezavarták, a szívét összezavarták, minden gondolatát összezavarták, és onnan a mélységből kiállt, hogy Istenem, szabadíts meg a gonosztól. Nem azt mondta Jézus, hogy így imádkozzunk? Pont ezt mondta. Pont ezt mondta. És minél jobban húz a gonosz lefele, ez a posztmodernizmus minél jobban meg akar folytani, annál jobban tudod ordítani, hogy szabadíts meg a gonosztól. Bocsáss meg a bűneimet. Vigyél be a te országodba. És tudjátok, hogy azok lesznek ott, akik kérik. Akik őszintén kérik, akik tudják, akik nem játszanak a szavakkal. Egy másik diák volt, aki azt mondta, hogy hát de tessék ide figyelni, ugyancsak erről a mostani világról volt szó. Nem lehetett a Bibliának jönni ilyenekkel, hogy egyedül csak Jézus a megmentő, meg a törvény útja nem járható, csak a kegyelem útja, meg ilyen kenetteljes frázisokkal tele van a Biblia, mondja ez a gyerek. Van egyik másik elég jó felfegyverkezik, mikor arra következik a vallásóra. Mert azt mondja, tulajdonképpen minden relatív. Ezt mondom, hogy érted? Hát úgy. Hiába teszik jönni Jézussal, meg Istennel, meg minden relatív. Minden relatív, viszonylagos. Mondom, ülj fel oda a katedrához. Azt mondja, miért? Mondom, tedd meg már, légy szíves. Elhúztam a széket, mondjuk ide tettem a széket, na ülj oda. Leült. Na mondom, mondd el, amit az előbb mondtál. Azt mondja, minden relatív. Biztos vagy benne? Biztos. Hát mondom, direkt ide jutottelek a trónra. Most te erről a trónról, erről a te trónodról azt mondod, hogy minden relatív. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy minden relatív? Ha te azt mondod, hogy minden relatív, akkor az, amit te most kijelentesz, az abszolút. Hát nem, az is relatív. Na, akkor szájdomra azt egy, hagyja nekem végig. Hát az is relatív, hogy minden relatív. Az is relatív. Ki mondja itt meg az igazat? Az, aki azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Csak a pillanatszámit emlékeztek erre, a posztmodern gondolkodásnak erre. Én adok értéket a pillanatnak azért, mert csak az élmény számít. A virtuális valóság. Lehet vannak, akik úgy gondolták, hogy többet fogok beszélni az elektromos kütyükről, meg a kiborgokról, hogyha mondjuk az is van. Nem áll szándékomban, megmondom miért. Ha én 40 percig arról beszéltem volna nektek, hogy ne nézzétek a képernyőt, hagyjatok a képernyőt, akár kicsi, akár nagy, ne feledkezzetek bele, meg stb. Mit érnék bele? De ha megérted, hogy a virtuális világ ellop téged a valóságos lehetőségtől, akkor lehet, hogy saját magadtól fogod korlátozni azt az időt, amit a képernyőddel töltesz el. Ugyanis, nézzétek meg, mit tesz a sátán. Ki használja, ő nem tud ilyet csinálni, de az ember tud. De ki használja azt, amit az általa, az ő gondolkodása által megnyomorított emberi gondolkodás kitermel. És mivel az ember, azt mondja Dávid, figyeljétek meg az előbb, amit mondtam. Dicsőséggel és méltósággal koronázta meg az embert, és hatalmat adott neki. Hát azt mondta egy asszonynak, meg egy embernek, történetesen Ádámnak, meg Évának, hogy műveljék és őrizzék azt a hatalmas édenkertet, ami körülbelül négyszer akkora lehet, mint Magyarország területe. Ketten! Mert hatalmuk volt, és dicsőségük volt, és meg volt a lehetőségük, hogy ezt megtegyék. Most jön az ördög, mert benned van, Isten visszavette a hatalmat, amikor végkeztünk, de bennünk van, mi emlékszünk rá. Az örökké valóságot is azt mondja a Prédikátor könyve, Isten az ember értelme elé tárta. Ti tudjátok, emlékeztek rá, hogy az ember nagyobb annál, mint amennyi látszik. Hát nézzétek meg, mit csináltunk ebből a világból pedig, avval kezdtük, hogy pattintottuk a követ. Ott nyugszik bennünk az Isten országának az örököse, az újjászületés által azt, amit Isten fog nekünk adni. Erre jön az ördög és kihasználja, és azt mondja, hogy te neked több kell. Te tulajdonképpen Isten vagy. Emlékezzetek vissza a 8. Zsoltára, kevéssel tetted őt kisebbé magadnál. Mert Isten a saját képére teremtett meg bennünket. Az ember fog uralkodni, és tudott uralkodni, és újra uralkodni fog, de ott szunnyad benne. Ezért kitalálja a képernyőt, érted? És akkor megnézi a pici képernyőtől, hogy belemegy abba az álomvilágba, belemegy a virtuális világba, és ott annak érzi magát, aminek Isten teremtette. Csak nem tudja a mértéket, meg nem tudja a szintet. És akkor persze, hogy ellop a világ. Miért? Azért, mert soha nem lesz alkalmat, hogy elmenjél Honoluluba, de belemész a képernyőbe, és ott elmész. Soha nem lesz alkalmad arra, hogy virtuálisan olyasmit csinálj, ami megfordul az agyadba, de ott meg tudod tenni. Ott azt nézel, amit akarsz, ott oda mész, ahova akarsz, kitágul a világ neked, és miközben ezen a farcs, mindegy, hogy milyen képernyő, miközben ezzel a farcs virtuális világba az ördög belopja a szívedet, belopja az eszedet, elfelejted, hogy ez a tény, mert kérlek szépen nézd csak meg, leülök a székre, és aztán belemegyek a virtuális világba. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, már ott vagyok, azt mondja, nézem a Taj Mahal. Másik nézem a Niagara, hol befagyott a Niagara, erre is oda. Látod milyen? Hova elmentem? Figyeled, hogy hol? Dehogy mentem sehova, itt ülök a székjel. Becsaptam magam. Bementél a szobába. A legnagyobbik fiamnak Budapesten van egy olyan képernyő, hogy lehúzza így az egyik falat, betakarja, és akkor házi mozi. Van, akkor most már az. Minden, de a szobából nem megy ki. Nem megy ki a szobából. Isten meg azt szeretné, hogy te a valóságos térbe uralkodj. A valóságos anyag, amiből te vagy. Isten majd egy másik anyagot fog neked adni. Hallgass meg, mit mond Jézus. Azt mondja, nem a virtuális, ez az anyag, ez csak ilyen, hogy most itt van a holnap, meg a temetőiből lesz, meg a koporsóban előbb, gondolom. Isten meg egy olyan anyagot akar neked adni a feltámadáskor, a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Amivel elő tud jönni, el tud menni, megjelenik, eltűnik, nincs alávetve a tér és idő kategóriáinak, alkalmas arra, hogy az örökké valóságot örökölje. Na ezt tartogatja Isten a számodra, ha téged nem tud becsapni az ördög a kicsi képernyővel, meg ezzel a virtuális világgal. Ne hagyjátok magatokat becsapni. Belevisz benneteket az ördög egy olyan virtuális nyomorúságba, amiből nehéz lesz kijönni. Nem lehetetlen. A szabadítónak mindenhova elér a keze. Csak az a kérdés, hogy marad-e még energiát kérni tőle? Marad-e még hited, hogy ő valóban meg tud szabadítani? A buliról, az alkoholról, a kábítószerről, meg a bandákról nem akarok szólni, mert remélem, hogy ti abban nem keveredtetek bele, de ha mégis, tudjátok meg, hogy van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és meg tud szabadítani. Ezért mondja a Prédikátor könyve, hogy örvendez, ifjú, amíg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj a szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, de tudd meg, hogy mindezekért az Isten téged meg fog ítélni. Ebben a káoszban, testvéreim, valóságos oázis az, hogy Istenre hangolódhatunk. Mert az élet rendezett. Az élet rendezett, nem az az élet, ahogy élünk itt a házasságokban, össze-vissza egyik megy tönkre a másik után, nem. Az az élet rendezett, hogy a körmöm leghegyén is tudja az az atom, ami ott van, hogy kell keringjen az elektron az atomban körül. Pontosan tudja. És nem lesz belőle maghasadás, képzel, de felrobbanna az ujja. És soha nem robban fel. Ahhoz, hogy Hiroshima felett felrobbantsák az atombombát, ahhoz nagyon komolyan össze kellett dugják a fejüket, hogy megtervezik, hogy csinálja bombázni azt az atommagot, hogy meginduljon a maghasadás. És kitalálták. Na de ez normálisan nem így van. Mert rend uralkodik a teremtettségben, Azért, mert a mindenható Isten nekünk adott tulajdonképpen, azért fedezett fel. Darwin előtt 100 évvel Carl Linnaeus élt, egy botanikus, egy biológus, aki látva a rendet, amikor bejössz ebbe a terembe, nem menjünk ilyen messzire, mert nem fogjuk megérteni, bejössz ebbe a terembe, ha össze-vissza állnak a székek, te rögtön látod, hogy össze-vissza vannak. Nekem van az osztályban két roma gyerek, azok beszaladnak minden szünetbe, végignéznek, azt mondják, ez a mi templom. Végignéznek, ha nem állnak jól a székek, rögtön helyre húzgálják, a székeket megpakolják, olyan aranyosak, hogy nagyon. De minden szünetben ott vannak, végignézik a termet, rögtön pakolják. Honnan tudja, hogy nincs rend? Onnan, hogy a mindenható Isten adott az agyunkba egy rendezői elvet. Felfedezzük a rendet. Nos, ha megtaláltad a rendet Isten országában, ha megtaláltad a rendet az Isten gondolatában, ha megtaláltad a rendet a Szentírásban, akkor ne térj el tőle, ne hagyd, hogy elvigyenek bele a káoszba, ennek a világnak a káoszába. És az a kérdés, hogy vajon megtalálhatjuk-e mi azt a valakit, aki a mi okunk, aki ott az idő a hajnalának, a teremtésünkkor, aki megteremtett bennünket, ami okunk volt, ezt az Istent vajon meg tudom-e én találni? Meg tudom találni. Tudjátok, miért tudom megtalálni? Mert ez az Isten, ez nem hallgat, ez beszél, ez kommunikál. Ez írt egy ilyen vastag könyvet azért, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Hogy lássuk, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, mi történik velünk. Hogy ne legyünk, ne kóvályogjunk itt össze-vissza, hanem tudjuk azt, hogy kihez tartozunk, mihez tartozunk. Hogy honnan jövünk és hová megyünk. Azért, mert adott nekünk Isten értelmet, adott nekünk kreativitást, és adott nekünk lényeglátást. Tegyük fel, hogy hajóútra megyünk itt, gyorsan elmegyünk egy ilyen virtuális hajóútról. Nem virtuális, hanem valóságosan. Kikötünk egy szigeten, hol nézitek ott egy sziget? Kikötünk, na, olyan laknak ezen a szigeten, vagy nem laknak? Figyeljétek meg! Beszalad három ilyen aranyos fiatalember. Egyszerűen azt mondják, hogy hó, gyertek már, találtunk itt valamit. Hát három pálca, mondjuk, mint ez a ceruza. Három ilyen ág. Fáról. Le van szúrva így a homokba, mondjuk ilyen 120 fokba, és a teteje meg át van kötve egy háncsal. Azért, ezen a szigeten laknak. Hát miből gondolod? Hát nézed már. Ó, de hogy. 600 millió év alatt a szél fújta össze így. Látod, milyen bolondság? Mert látod a rendet. Mert téged Isten teremtett, fel tudod fogni. Azért, mert van benned lényeglátás, hogy meglátod a lényeget. Meglátod azt, amit kell. Nem zavar össze a látvány, meg az, amit hallottál. Na ne hagyjátok magatokat összezavarni ettől a bolond, virtuális, nyomorult 21. századtól. Ne hagyjátok összezavarni az agyatokat. Lássátok meg a lényeget. Az Isten beszéde a lényeg, az ő igéje a lényeg. Azt mondja meg. Ha tehát keresztény vagyok, ebben a 21. században, ebben a posztmodern társadalomban, akkor helyesen gondolkodom, van értelme az életemnek, vannak válaszok a kérdéseimre, mert ott vannak a Bibliában, mit tegyek hát? Kötelezzem el magam Istennek, ha még nem tettem. Ha megtettem, akkor viszont tartsak ki, és viselkedjek ennek megfelelően. Showként és világosságként. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tetszik tudni, én félek kiállni az igazamért. Mondok nektek egy nagy igazságot. Aki nem áll ki, ha nem állsz ki semmiért, akkor valamiért el fogsz bukni biztos. Álljatok ki az igazságok mellett, amiket megismertek a Bibliából, és Isten magához fogad bennünket, és megőriz, ad erőt ahhoz, hogy megálljon szembe ezzel az ocsmány áradattal. Dicsőség a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy nem hagy magunkra bennünket, és ezért mondja, jöhetek én hozzám mindnyáján, aki majd vagytok fáradva. Gyertek, imádkozzunk, akiknek van imádság az évükben. Először imádkozok én, és aztán akik szeretnének imádkozni, megtehetik. Úr Jézus, köszönöm, hogy megismerhettem a te világosságodat. Őrizd meg, atyám, hogy valamikor eltávozzak ettől a világosságtól, hadd maradjak meg elrejtve a te fiadban. Végig. Amen. Az asztal készen áll. Mindig győztes vagy. Halleluja! Újra mit adott, és átfogna a tenger, Yeah.

Gyertek, most adjuk hálát a mai alkalomért. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljön majd az idő, amikor énekelni fogunk, mint győztesek. Tudunk, addig is szükségünk van arra, hogy ebben az életben, ebben a világban, ebben a korban tudjunk, Uram, növekedni, és tudjuk megélni az életünket, hogy só és világosság legyünk. És most azért imádkozunk, Urunk, hogy Te, aki legyőzted ezt a világot, győzd le bennünk azt, ami visszatart attól, hogy tudjunk, Uram, másokra hatással lenni. Urunk, azért imádkozunk, hogy a Te lelked által, ami lelkünket, szívünket, elménket készíts fel, Uram, a harcra, ami előttünk áll. Akár iskolába megyünk, akár munkahelyre, akár a következő héten, időszakban, bárhol is leszünk, Urunk, szeretnénk harcolni, és tudjuk azt, Uram, aki Te mellett harcol, az végül győzni fog. Urunk, köszönjük neked, hogy a mai alkalommal felbátorítottál, és a reménység bennünk még inkább felcsillant arra, hogy érdemes, és lehet, Uram, Téged követni teljes szívvel és lélekkel. Magasztalunk, Urunk, azért, mert akik kitartanak Te melletted, azokat megáldod, Uram, és koronát ad számukra. Köszönjük ezt, magasztalunk Téged. Amen.